ای مومنان یک جا شوی یک جا شوی از قطرگی بیرون روی دریا شوی دریا شوی ای مومنان یک جا شوی یک جا شوی از قطرگی بیرون روی دریا شوی دریا شوی هم دست و هم پیمان شوی در جسم امت جان شوید هم جسم و هم طوفان شوید چون سیل در صحرا شوید ای مومنان یک جا شوید یک جا شوید از قطرگی بیرون روید دریا شوید دریا شوید ای عالمان ای حق گویان با علم و عمل یک شوید امروز هر جا اهلی اسلام در بدر و بسر شدن ای مومنان یک جا شوید از قطرگی بیرون روید دریا شوید دریا شوید ای نو نهال آلو پیران با دیل و جان یک جا شوید دشمن کنون یک جا شده چون هدفش اسلام شده ای مومنان یک جا شوید یک جا شوید از قطرگی بیرون روید دریا شوید دریا شوید ای مومنی پنهان شده پیدا شده یک جا شوید با نعرهای الجهاد روبروی دشمن شوید ای مومنان یک جا شوید یک جا شوید از قطرگی بیرون روید دریا شوید دریا شوید ای راه روان راه دین هم رنگ و هم دلدار شوید ای مومنان ای دین داران هم درد و هم ملهم شوید ای مومنان یک جا شوید یک جا شوید از قطرگی بیرون روید دریا شوید دریا شوید ای مومنان یک جا شوید یک جا شوید، از قطرگی بیرون روید، دریا شوید.